السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاته، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما تكيوا قتك مندليزو hadhara katika kuzungumzia sehemu katika kubainisha itikadi iliyokuwa sahihi, ambayo ndio itikadi ya Kiislamu, itikadi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, lakini pia kubainisha manhaji sahihi katika ulinganiaji na utangazaji wa dini ya Allah tabaraka wa taala. Na leo tutakuwa tukikamilisha katika yale ambayo yamekusanywa katika risala hii ya nubdhatu muftasara fi bayani aqidatina wa manhajina fi da'wati ila Allah azza wa jal, tukiwa tuzungumzia msingi wa 13. Na mtu asipoijua misingi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, basi mtu huyo hawezi kusalimika na kuingia miongoni mwa njia za upotovu, bali tofauti ya Ahlus Sunnati wal Jamaa na makundi mengine katika harakati zao za dini ni katika hii misingi ambayo tumekuwa tukiitaja kuanzia msingi wa kwanza, ambao tumeona manhaji ya Ahlus Sunnati wal Jamaa katika da'wa yao imesimama manhaji hii, na imesimama da'wa yao katika msingi wa kwanza ambao ni msingi madhubuti, al-ilmu wal basira. Msingi wa kwanza ulikuwa ni al-ilmu wal basira, kwa maana haiwezi kusimama da'wa bila ilmu, bila utambuzi, uelewa uliokuwa sahihi wa dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Ahlus Sunnati wal Jamaa, jambo la kwanza kabisa wanatilia umuhimu mkubwa watu wasome, watu washikamane na ilmu, watu waipende ilmu. Kwa ilmu wataweza kufikia hatua za kuyaendea mengine ya mabadiliko. na bali ndio jambo la kwanza aliloamrishwa mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama pale alipoteremkiwa na Jibril mara ya kwanza, kaambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Jambo la kwanza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alitakiwa asome. Kwa hiyo huu ni msingi wa kwanza, harakati ya sunna, harakati na manhaji ya ahlu sunnati wal jamaa inasimama katika msingi huu. Hivyo da'wa ya ahlu sunnati wal jamaa imejengeka katika elimu, na hujja zake zinatoka kwa elimu. Na msingi wa pili ni al-amalu, ambayo ndiyo matunda ya elimu. Al-amalu bima yad'u ilayhi, mtu kufanyia kazi yale aliyosoma. Kwa maana kwamba msingi wa kufanyia kazi yale uliyoyasoma ni msingi muhimu sana katika da'wa hii na manhaji hii. Hivyo usome, baada ya kusoma uyafanyie kazi yale uliyoyasoma. Na hii inatofautisha baina ya da'wa ya Mayahudi na Manaswara. Da'wa ya Kiyahudi au sifa za Mayahudi, wao ni watu waliokuwa na elimu wasiokuwa na matendo. Allah akawaghadhibikia kwa tabia mbaya hiyo. Na sifa ya Manaswara na wao ni sifa ya kuwa na ibada isiyokuwa na elimu, na Allah akawafanya ni watu wenye kupotea. Ama Waislamu, wao ni watu wamejengeka katika msingi wa elimu na matendo. Tufahamiane vizuri. Na Allah katika Qur'ani amewalaumu na kuwakasirikia na kutowapenda wale watu ambao wanasema wasioyafanya. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la ta'malu. Kwa nini mwazungumze yale ambayo msioyafanya? Kwa maana ya kwamba elimu yaendana na matendo. Umesoma, basi fanyia kazi yale uliyosoma. Huu ni msingi wa pili ambao da'wa ya ahlu sunnati wal jamaa imesimama katika matendo yaliyokuwa mema yanayoambatana na elimu iliyokuwa sahihi. Kwa hiyo wanasema ahlu ilmi kwamba al-ilmu salih, al-ilmu sahih, wal-amalu salih tariqatu tamkin. Al-ilmu sahih wal-amalu salih tariqatu tamkin. Elimu iliyokuwa sahihi na matendo yaliyokuwa mema ndiyo njia ya watu kuweza kumakinika na kufikia katika hatua nzuri ya maendeleo. Elimu sahihi inazaa matendo yaliyokuwa mema, kwa sababu utaona ahadi zote za Allah zimekuja zikibeba vitu hivi viwili: wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim illa alladhina amanu wa'amilus salihat. Kwa utaona kwamba elimu sahihi na matendo yaliyokuwa mema ndio njia inayoweza kuwafikishia watu katika utawala, inaweza kuwafikishia watu katika heshima, inaweza kuwafanya watu waweze kuwa na nguvu na wenye kutambulika. Huu ni msingi wa pili. Na msingi wa tatu, al-ikhlasu, al-ikhlasu lillah, watu watakase nia zao, watu watakase ikhlasi zao, wafanye kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, watafute radhi za Allah tabaraka wa taala, wala wasitafute kupendwa na watu, kuheshimiwa na watu, kutukuzwa na watu, kuzungumzwa na watu, ama kutafuta sehemu katika maisha yao ya dunia. Na watu wakisimama katika ikhlas, wakawa hawakusudii katika da'wa yao ila wanakusudia kumtangaza Allah na dini yake na mtume wake, hawakusudii katika da'wa yao ila ni kuitangaza dini ya Allah na kunyanyua dini ya Allah tabarak wa taala, basi Allah atawanyanyua na wao, atawanyanyua heshima zao, atanyanyua nafasi zao, watu watawaheshimu, watu watafute radhi za Allah tabarak wa taala. Msingi wa tatu ni al-ikhlasu lillah, kutakasa dini, kutakasa da'wa yao, watu walinganie watu, wafanye harakati za Allah, lakini si kwa kutafuta lingine, kutafuta wajihi ya Allah tabarak wa taala. Na hiyo ndio ilikuwa da'wa ya mitume wote wa Allah tabarak wa taala, wakiwaambia umma zao, ya qaumi la as'alukum alayhi ajra, enyi watu wangu mimi sikuombeeni malipo katika haya ninayokulinganieni, sikwambieni kwamba mimi nikimaliza kutangazieni kalima tauhidi mnilipe. Hapana, msiombe malipo mimi kwa hili, in ajri ya illa ala Allah, malipo yangu mimi ninayotarajia na kutegemea ni kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. In ajri ya illa ala alladhi fatarani, malipo yangu mimi ni kwa yule aliyoniumba. Kwa hiyo watu watafute heshima, watafute utukufu, watakufu, watafute radhi za Allah tabaraka wa taala, na sio kitu kingine. Msingi wa ngapi huo? Wa tatu. Na msingi wa nne, al-aslu rabi', msingi wa nne katika misingi ya harakati ya da'wa, na ndio da'wa ya mitume ilijengeka hivyo, al-bada'atu bil aham fal aham, ni kuanza na jambo la muhimu zaidi kabla ya kulianza jambo la muhimu. Naam, jambo la muhimu zaidi kabla ya jambo la muhimu, maanake kuna muhimu na kuna muhimu zaidi. Na liliokuwa muhimu zaidi ni kutengeneza akida za watu, itikadi za watu, watu wampwekeshe Allah tabaraka wa taala, watu wamtegemee Allah tabaraka wa taala, watu warejee kwa Allah tabaraka wa taala, na wamwabudu yeye peke yake pasina kumshirikisha na kitu chochote. Na msingi huu ndo msingi walioanza nao mitume wote wa Allah tabaraka wa taala. Walianza lililokuwa muhimu zaidi, nalo ni kuwataka watu wamwabudu Allah pasina kumshirikisha, tauhidi. Walianza kutangaza tauhidi mitume wote, kuanzia Nuhu alayhi salam, da'wa yake ilianza kusimama katika tauhid, na wengine waliofuatia mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mtume alipokuwa akiwatuma wale wajumbe wake katika miji mbalimbali, alikuwa anawaamrisha waanze na jambo la muhimu zaidi, nalo ni jambo la watu kutakasa tauhidi zao, wamwabudu Allah peke yake, wasimshirikishe na kitu chochote. Kwanza ilikuwa ni islahi ya aqida, na watu wakikubali aqida ya tauhidi, basi mengine watakubali, na watu wakikataa tauhidi, na mengine watayakataa. Watu wakikubali kuacha shirki, basi madhambi mengine yote wataacha, na wasipokubali kuacha shirki, hawataacha madhambi mengine. Kwa utaona da'wa ya Ahlus Sunnati wal Jamaa ndio da'wa imesimama katika misingi ya da'wa za mitume wa Allah tabaraka wa taala. Wanaanza kulingania la muhimu zaidi. Umekwenda ukawakuta watu muda wa kuswali umefika, time ya swala tayari, lakini wako katika ngoma za maswezi au ngoma za mizimu, wako kwenye matambiko, unawaambia waende wakaswali waache kupiga ngoma, ama unawaambia waache kupiga ngoma na warejee kwa Mola wao kwanza, na waache kuabudu mashetani? Lipo utakalowaambia? Ha? Waache kuabudu mashetani. Kwa sababu ukiwaambia waende wakaswali na wao wanaabudu mashetani, swala yao haikubaliwi. Kuna faida gani wakiingia msikitini watu hawa? Kama vile nilikuwa nikiambiwa na ndugu yangu mmoja katika miji ya Musoma au Mara huko, yani maeneo hayo, kuna bwana mmoja alikuwa na kijiji, yani ana wake wengi, ana family kubwa sana, na yule bwana ni mshirikina, alafu yule bwana akasilimu. Ha? Lakini sharti lake la kusilimu asivunje ile mila yake. Aliposilimu yule bwana, wakasilimu wale watu wake wote waloko chini yake, kwa furaha ya watu kwamba ile gogo limesilimu, wakampeleka hija kabla ya kuvunja vibanda vyake vya mizimu. Ameenda hija na anaabudu mizimu. Swali, huyu mtu Muislamu au kafiri? Hija yake iko wapi? Hiyo gharama ya kumpeleka hija, kwa nini msitumie kumshawishi akafunjia vibanda vyake kwamba tuampeleka pole pole? Uislamu hauna pole pole ya hivi. Pole pole kwamba mtu aabudu huku kavaa mabangili ya mizimu? Hafu wasema pole pole. Sa pole pole yeye msaidii kitu, unampeleka motoni wewe, kwa sababu anajilewaza kwamba kumbe hivi ni vitu vidogo, naweza kuwa naviacha pole pole. Kikubwa ni mimi kuanza kuswali kwanza. Na kabla ya swala, nguzo ya kwanza ni nini? Shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tufahamiane vizuri. Na kuna wengi na wengi na wengi wameingia katika Uislamu pasina kuelewa ile shahada yenyewe, nini inaamrisha na nini inakataza, hivyo wakabakia na mambo yao yale yale. Nilikuwa na mtu mmoja, yeye ni shekhe mmoja katika miji ya Tabora, mtoto wake kaolewa na bwana mmoja ana mafedha sana, ni mlevi wa kupindukia na haswali. Mnaelewa vizuri? Yule katika mambo ya maisha, kwa sababu yule mlevi, mlevi wanawake wote wabawa kwake, akienda baa analala huko huko, akapata mwanamke mwingine. Sasa yule shekhe na mtoto wake wakaenda kufanya matambiko, eti mizimu imekasirika, ndio maana yule bwana akamkimbia mkewe. Unasemaje huyu shekhe? Eh? Ni shekhe huyu. Huyu ni shekhe. Mpaka leo ni shekhe. Hajui. Na ni kiongozi wa msikiti katika misikiti. Na anasema, mbona wengi wanafanya haya? Shekhe fulani alifanya, shekhe fulani alifanya. Yeye ana tatizo. Midamu una swali, Allah anakusamehe. Kwa sababu swala bwana, unapokuwa umesimama, madhambi yako yote yanakuwa kichwani. Ukisujudu yote unayaacha chini, unainuka mope. Kwa hiyo kitoa salamu hauna dhambi. Kama umezaliwa mimi, yale uliyochuma dhuhuri ukiswali la asili unayaacha huko huko. Yale, kwa hiyo ukiswali vipindi vyako vitano, haya madhambi mengine yote yanafutika huko. Kwa hiyo unaweza kuwa unaswali na huku wafanya haya madhambi mengine huko. Angalia. Sasa ukiwa shekhi asema hivi, wasemaje wale waumini wake? Eh? Kwa hivyo dawa ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, kwanza yaanza watu kuelekeza kwa Allah. Angalia Allah alipotuambia katika Qur'ani, anamwambia mtume, wa idha salaka ibadi anni fa inni qaribun. Watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, manake niko wapi? Manake wamuuliza mtume, Allah yuko mbali, tumpigie kelele. Yuko wapi Allah? Waambie fa inni qaribun, mimi niko karibu sana na wao. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, na yajibu maombi ya mwenye kuomba anaponiomba. Niko karibu sana na Allah, yuko karibu kuliko mishipa yetu ya shingo. Ukaribu ukoje? Karibu sana kuliko mishipa yetu hii ya shingo. Lakini ili atujibu akatuambia hivi, faliyastajibu li, wao waniitikie langu nilowatumia, niliwapelekea ninyi mitume mkawaambie, walikubali, waliitike, nilipi? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Hili ndo langu. Nimewatuma mitume wote nikawaambia, kawaambieni mimi wanataka waniabudu mimi peke yangu, na waache kuabudu matawaguti, waache kuabudu mashaitani, mizimu, makaburi, waache. Baada ya kumuitikia Allah, jambo la pili, waliyuminu bi, na waamini mimi, waniamini mimi kama naweza kuendesha maisha yao, naweza kusimamia shughuli zao, naweza kuwalinda na shari, naweza kuwafanyia kila wanachokitaka. Haya ndio masharti tuliopewa ili dua zetu zikubaliwe. Hatutaki kumuitikia. Kwa hiyo dawa ya Ahlus Sunnah wal Jamaa inaanza kwanza kuwatangazia watu watengeneze akida zao. Allah anasema, man amila salihan min dhakari au untha wa huwa mu'minun. Angalia sharti, wa huwa mu'minun, atakayefanya mema akawa ni mwanamke, akawa ni mwanamume au ni mwanamke, lakini wakati wafanya hayo mema awe ni muumini, manake yeye ni mtu mwenye tauhidi, asiwe ni mshirikina. Fala nuhiyannahu hayatan tayyiba, tutampa maisha mazuri. Tukitaka maisha mazuri tufanyeje? Tumuamini Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo la kwanza ambalo ni msingi katika mambo ya kuanza nayo, ni jambo muhimu zaidi, nalo ni kuwaamrisha watu na kuwalingania watu wamwabudu Allah peke yake pasina na kumshirikisha na kitu chochote. Naomba mnyezingatie misingi hii. Msingi wa kwanza tumesema ni al-ilmu wal-basira. Msingi wa pili tukasema ni al-amalu. Msingi wa tatu al-ikhlasu. Msingi wa nne al-bida'atu bil-aham fal-aham. Sasa na msingi wa tano as-sabru. As-sabru ala ma yulaqi fi sabili da'wa. Ni kuwa na subra, kuwa na subra na yale utakayokumbana nayo katika da'wa yako, katika misukosuko yako. Unapata misukosuko mikubwa, na misukosuko inapishana, imani ikiwa kubwa na misukosuko mikubwa, imani ikiwa kidogo na misukosuko kidogo, hauna kabisa imani, hauna msukosuko. Kama hauna tauhidi, kafir, shirikina, hauna msukosuko wote, hauna ibtila, we hauna, we una balaa. Kwa hiyo ukimuona kafiri kaungua moto, sio kwamba kapewa mtihani na Allah, kaungua moto, kaadhibiwa. Unaelewa? Si ashaddu an-nasu balaa al-anbiya, thumma al-akthar thumma al-amthal fal-amthal. Wenye mitihani mikubwa ni mitume, kisha wanafuatia, wanafuatia. Kwa mtu anajaribiwa na mtihani na Allah kwa imani yake. Hana imani ajaribiwa nini sasa? Hana imani atajaribiwa nini? Kwa hiyo mswezi akigongwa na gari ni adhabu. Umeelewa? Yaani mtu mshirikina akigongwa na gari ile ni adhabu, kapigwa hapa hapa. Alafu nyingine anasubiria kaburini huko. Kafiri akiadhibiwa hapa duniani, sio kwamba kapewa mtihani na yafutiwe dhambi. Wewe Muislamu ukipata balaa ukajikwaa kwenye jiwe, unafutiwa dhambi. Angalia raha ilivyo. Muislamu akichomwa na mwiba afutiwa dhambi. Muislamu akiungua moto anafutiwa dhambi. Muislamu akiumwa anafutiwa dhambi. Angalia yote haya. Mpaka mzigo ukimsaidia mwenzako kwenye baskeli pia waandikiwa thawabu na kufutiwa dhambi. Ni msaidie rodumu hapo, ukinyanyua ukampa mwenzako thawabu na dhambi zinafutwa. Muislamu lakini sio Muislamu wa Abubakari, Muislamu wa tauhidi. Makeleo wa Islamu ndio hao hao wa mabangili ya maswezi, mabangili ya matambiko. Muislamu ana bangili kapewa na mtambikiaji ule wa kijijini kule, kaenda kule kaambiwa. Halafu ile bangili huambiwi kanunua mwenyewe pale kwa Masai, mpaka lipitie kwake. Kwa sababu kinunua kwa Masai na kuwa bado sio wenyewe original, mpaka liende kwake lipate vya kupata ndio upewe uvae sasa. Mnaelewa Kiswahili vizuri? au akieleweki. Sasa watu wawe na subra. Subra mitihani itakupata na hali zitakuwa ngumu mpaka itafikia hatua unataka kukata tamaa, lakini mata nasrullah ala inna nasrullah qarib qarib. Sasa hiyo karibu ya Allah si unavyofikiria wewe, hizo karibu miaka 10 ndio karibu. Lakini lazima uamini kwamba nusura ya Allah ipo, kwa sababu wala yansuranna Allahu man yansuruhu. Kaahidi mwenyewe akasema, wallahi Allah atawanusuru wenye kuinusuru dini yake. Nusuruni dini ya Allah naye atakunusuruni, hata kama ni miaka 200 mtanusuriwa tu. Lakini nusura ya Allah iko karibu, si kiyama kiko karibu. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kiyama ni wanadamu wanakiona kiko mbali sana, lakini kiyama sitokiona kiko nani kesha kufa, sitoko hai hapa, tunazaa na wajukuu wanakuja na wengine wanakuja, mbona akiji? Allah akasema kiko karibu, tangu wakati wa mtume akasema kiko karibu. Hii aya imeshuka inasema kiyama kiko karibu, na leo watu wameshazeeka mpaka maelfu ya miaka, kiko karibu. Na nusura Allah iko wapi? Iko karibu, tutanusuriwa watu. Lakini lazima watu wawe na subra, lazima watu wawe na subra, wala watu wasikate tamaa na rehema za Allah tabaraka wa taala. Msingi wa sita, al-aslu sadis, tuliona ulikuwa ni atakhalluqu bi khuluqin hasana. Atakhalluqu bil khuluqin hasana, watu kujipamba na tabia nzuri. Huu ni mtihani. Sasa dai lazima awe na tabia nzuri, maneno yake yaendane na matendo yake, sio dai anakuwa bonge la muongo. Yani mpaka wao wenyewe wanakuambia, ah, akikwambia 10 mwachie yote, usichukue hata moja, mpaka yafike 20 chukua mawili. Hebu angalia, yani mpaka watu waache kuzoea hii kamba hii. Kwa uongo tu. Uko wapi bwana? Niko Kiloleni. Kumbe uko nyumbani kwako. Ndio si kweli huyu. Mpaka mtu kapoteza ile imani na wewe kwamba akikwambia nakuja, huyu haji. Wewe mwenyewe unapata jibu huyu haji. Na kweli haji. Kwa nini kazoea kusema uongo? Halafu kwake uongo imekuwa kama kumfukuza nzi kwenye pua. Mwana kufukuza nzi unafanya? Hivi. Shashero ukata. Tabia mbaya. Taka mtu sasa, afadhali sisi tusiusali bwana, hawa jamaa wamezidi. Lakini sio kweli, wanaosali wana nafuu kubwa kuliko wasiosali. Wewe umemwona huyu mmoja kwa sababu kakudhulumu, au sio? Lakini mbona ulizi wenye kudhulumiwa wangapi? Mbona wengi wanadhulumiwa na watu wasiosali? Na watu wasiokuwa dini ndio wezi kuliko wengine. Lakini kwa sababu huyu mmoja amebeba dini, lazima ubaya wake uwe mkubwa zaidi kuliko ubaya mwingine. Kwa hivyo watu watakiwa wajipambe na tabia nzuri. Wanasema wenyewe wa Arabu ya kwamba kun ma'an nasa kashajara, ishi na watu kama mti wa matunda. Tarmihim bihajara fayatihim bithamara, watu wanapokuwa mawe ule mti, lakini mti shukurani yake leta matunda, wanakula bure. Sasa watu watakufanyia mabaya, usilipize mabaya, lipiza mazuri. Jipambe na watu, ishi na watu vizuri. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasana, ishi na watu kwa tabia nzuri, watakupenda tu. Hata kama watakuchukia na msimamo wako wa dini, lakini watakupenda. Jamaa na msimamo mkali huyo, lakini mkarimu bwana, ukimwambia nikopesha nakupa. Jamaa huyo ana msimamo huyo bwana, lakini bwana ukimwambia nina njaa anakupa chakula. Na wale hakusemi, hakusimangi, hakutangazi, hana maneno. Lakini mimi sipendi ule msimamo wake tu. Na ndivyo alivyokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Hawakumjaribu kwa uongo wakampata, hawakuweza. Tabia yake ilikuwa ni tabia nzuri, na ndio tabia waliokuwa nayo masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tunapita njia yao, tujipambe na tabia hizo. Kwa mlango huu kuna baadhi ya watu wasema, wallahi bwana, kwa mlango huu, kwa msingi huu tablighi wanaongoza, Angalia, angalia watu majahili wanapozungumza. Eti kwa msingi huu bwana, mimi nikiangalia watu wana tabia nzuri matablighi. Tablighi wanamkirimu tablighi mwenzao. Lakini salafi wanamkirimu yoyote kwa sababu wanamtakia khairi. Wewe kama mimi si wanajua adui wa tablighi hawawezi kumkirimu. Hawawezi. Na wakikuletea takrima tablighi wanakutaka uingie kwenye kundi lao. Uwe sati. Ukikataa kutoka na ihsani kwa kuimekwisha. Lakini wewe kama utaona msingi huu tablighi wako nayo, misingi minne hamna. Dawa ya mtume imejengeka kwenye elimu, dawa ya tablighi imejengeka kwenye jahali. Umeelewa? Dawa ya mtume imejengeka katika amalu saleh, dawa ya tablighi imejengeka katika amalu bid'i. Dawa ya mtume imejengeka albada'atu bil aham fal aham, dawa ya tablighi imejengeka al aham fal aham. Uanzie chini uende juu. Dawa mtume sasa unaanza juu na kuja. Yaani anzia kwenye muhimu zaidi, kuja kwenye muhimu. Sasa anzia kwenye muhimu, utaenda kwenye muhimu zaidi. Kwanza huyu bwana aache kwanza upuuzi wake kutokuingia msikitini. Kwanza tumuingize msikitini kwanza. Tukishamuingiza msikitini tutamwambia aache ushirikina. Kaingia msikitini paka anatoka hajaambiwa. Kwa sababu wale muingiza mwenyewe haujui ushirikina, atamwambia lipi sasa? Kwa hiyo kuna mtu anaweza katoka miezi minne na bado afa bangili ya mganga mkononi. Hajui. Mnaelewa vizuri? Kwa hiyo dawa ya mtume imetutaka sisi tujipambe na tabia nzuri. Na ndio maana utaona wewe mtu unaiswali, wewe uliyejipamba na dini unapofanya tukio dogo sana, unasema hata wewe. Yaani wewe pia unaweza kutufanyia hivi jamani? Nini ndio kupigiwa mfano? Anayekwambia huyo mlevi au ni mtu hana kabisa dini. Nini ndio kupigiwa mfano tena? Leo wewe wafanya hivi jamani? La. Haamini. Kwa nini? Kwa sababu shakli yako haifanani kuwa na tabia mbaya. Yule uliyemuigiliza ni kwa tabia nzuri ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo dawa inatufundisha sisi tujipambe kuwa ni watu wenye tabia nzuri. Wewe msingi wa ngapi? Msingi wa sita. Kuacha kibri, kuacha dharau, kuacha kujiona, majivuno. Wewe ndio unajua watu wote hawajui. Watu kitoa rai sasa, rai yangu mimi moyo unacho. So mimi kila nikitoa rai bwana kiboko. Nini sasa? Na watu wote hawajui kusoma, wewe ndio unajua kusoma sasa. Unaonaje nilivyosalisha? So mchezo. Lakini ukisalisha wengine watu wanasizia tu kwenye swala, tusikie raha. Nikisalisha mimi wasikie mimi, sikie mimi. Sasa hiyo sio tabia bwana. Haiko hivyo. Angalia siku moja Abu Musa al-Ash'ari yuko na wenzake kawasomea Qur'an. Kusanyika watu wanaosomea Qur'an. Wote wakasikia raha kwa kweli. Sauti yake nzuri. Akachoropoka mmoja akamfuata mtume akamwambia twende kumsikia Abu Musa huko. Abu Musa al-Ash'ari anaposoma Qur'an. Mtume akaja kimya akajificha kule nyuma. Tumekaa msikiliza Abu Musa anakwenda. Mtume akasikia raha sana. Alipomaliza kusoma Abu Musa al-Ash'ari, mtume akamwambia Abu Musa, Allah kupatia sauti nzuri kama mizumari ya Daudi. Mtume ningejua kama upo, ningesoma zaidi ya hivi. Ili kuna wasomea hawa. Anasemaje kama kitengeneza kikwaje? Hiyo ambayo yeye anasema hajatengeneza. Si hii ni fadhila ya mtu kugani kutumia sauti yake nzuri kwenye Qur'ani? Sio hata kama sauti yako mbaya unajipeleka kibaya hivyo hivyo. Jaribu pia kuitengeneza tengeneza. Sasa ukishatengeneza ndio uanze kujisifu sasa. Vipi unaonaje leo? Hivyo sivyo. Kwa hiyo watu wajipambe na tabia nzuri. Wasijipambe na tabia ya kibri. Tumeleka vizuri. Man takabbara wada'ahu Allah. Atakayejikuza Allah anampromosha. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Atakayenyenyekea Allah atamuinua. Wenyenyekea tu. Afu wala kunyanyua. wakijikuza tu wala kupromosha, kwa sababu al-kibriya uridai, kibri ni shuka langu la kujifunika mimi, tandio wangu, kilemba changu. Allah tabarak wa taala, kwa ukikivaa tu ukinivua na kukomesha. Kwa hiyo kibri ni tabia mbaya, na watu hawataki kuwa na tabia kama hizo. Tunaenda pamoja. Msingi wa saba, adamu al-ya's wal-qanut min rahmatillah, ni watu kutokata tamaa na rehma za Allah. Kwa balaa hili basi atusimami tena sisi, kwa mtihani huu ndio basi imeshakwisha. Hapana, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehma za Allah. Mtihani ipo, misukosuko ipo, lakini nyinyi midamu mko kwenye haki, thibitini hapo hapo, msitoke, na nusura Allah itakufikieni. Watu kutokuna kata tamaa, mfahamiana vizuri. Mimi tangu nimeanza kusoma sielewi, bora niache. Usiache, endelea kusoma hivyo. Sasa kila siku mnasoma niko bebe tu, bebe bebe, nikifika tena sahau alif. Sasa nifanyeje? Mwaka wa pili huu sasa, wenzangu wanamaliza majuzuu, mimi bado niko alhamdu tu. Watu wote nilianza nao kusoma wanamaliza majuzuu, wanakwenda tu, wanakwenda, mimi wapi? La taqnatu min rahmatillah, sikatama, endelea hivyo, na bei yako na alifu yako hivyo, endelea hivyo, kwa sababu ukiacha kusoma tu unabebwa na kimbunga, afu utaangukia kwenye shimo la taka unakwenda. Kwa usiache kusoma hata kama uelewi, ndivyo hivyo. Kuna sahaba akaenda kumwambia Mtume, hajui kusoma Qur'ani. Ambe Mtume, mimi sijui kusoma Qur'ani na siwezi kusoma Qur'ani. Sasa nifanyeje kwenye swala? Msifikiri kwamba kwa sababu sawa kulikuwa kuna kwenye vichwa vigumu kama vya kwetu walikuwepo. Pamoja na kwamba walikuwepo kwenye vichwa vyepesi na walikuwepo kwenye vichwa vizito, walikuwepo. Mtume akamwambia, basi wewe katika swala utakuwa unasema subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Akawa sema zake hivyo. Sasa si hatujui alijifundisha kusoma miaka mingapi au siku ngapi. Hiyo ni Fatiha tu. Suratul Fatiha jamaa akajifundisha na haipandi. Paka kapelekea kesi Mtume sallallahu alayhi wasallam amsaidie. Mtume akamfundisha dhikiria wewe nasoma. Sasa wewe hii dhikri pekee unaweza kujifundisha mwezi hiyo hiyo dhikri. Lakini usikate tamaa na rehema za Allah tabarak wa taala. Msingi wa saba, msingi wa nane, as-sad'u bil haqqi wal bara'atu min ash-shirki wal mufasalatu ahlul bid'ah. As-sad'u bil haqqi, kungangana kwenye haki, ukathibiti mlamu hiyo ndio haki. Basi mbona watu wote wameiacha? Mimi siangalii watu, mimi naiangalia haki. Lakini kujiweka mbali na ushirikina, na pia vile vile kujipambanua na wazushi. Jipambanue na wazushi, sio wewe kwenye maulidi ndio mgawaji wa mnaoshaji wa watu wa maji. Tukija kuuliza yuko wapi mtu wa bid'a na yuko wapi mtu wa sunna, la yanara, hatuoni. Hafu wewe sasa, mimi ndio mwana sunna. Wewe utakuwa mwana sunna kwa ndevu huko unakula kwenye hitima? Umeacha ndevu ushakuwa mtu wa sunna, 40 hujaacha. Bado hujaa mtu wa sunna wewe. Wakigapitia mikate na wewe unanyofua kimoja. Nasema slice moja haidhuru. Eh? Chai sijachukua, nimechukua slice tu. Mufasala uko wapi? Upambanuzi uko wapi baina ya hawa na wawa? Acha. Kwani ukiacha hiyo stress utakufa na njaa. Na siku hizi alhamdulillah watu wakifiwa asubuhi wanasika saa 7 ili watu wale. Utafikiri kama watu walikuwa wameshaandaa chakula cha yule maiti. Yaani unashangaa. Kafariki mtu usiku, wanatangaza watazika saa 7 kesho, wali ushaanza kupikwa kuanzia asubuhi. Ng'ombe kashachinjwa, mbuzi kashaandaliwa, maji ya chupa. Sasa unaweza kula huku unalia? Lazima kimoja kiondoke. Kitakachoondoka sio huzuni, au itakuwa furaha ndio inaondoka huku unalia, unakula. Lazima hapo bwana uanze kuchangamka kwanza. vipi maji huko? Ongeza mchuzi hapa. Kishasahau kama kuna maiti iko ndani asubiri kwenda kuzikwa. Alafu mtu mjifanya mkibeba jeneza mwanza kulia. Kama sio unafiki kitu gani? Wakati watu wanaenda kuzika, wengine wanasema ah, mimi bwana sijashiba sawa sawa. Hii bwana wamekosea, ni wakiweka alasiri tu. Mimi kalaji baada ya Afrika nikaongezea huku. Nini sasa hivi? Yote kuacha mafundisho. Sasa wewe jipambanue, jipambanue ujulikane ku. Wewe ukishajulikana hata hawaji kukuarifu tena yule ukimwita haji. Si ugomvi umeshaisha. Harusi ya jirani yangu sijaarifiwa. Hata ungearifiwa usingeenda. Wamekesha na mziki. Watu wote mtaani hawakulala. Wewe utaenda. Harusi kuanzia mwanzo ni munkari mpaka mwisho munkari. Utaenda kufanya nini sasa? Waache wenyewe na harusi yao. Wewe subiri kwenda kuzika tu, wakifia utaenda kuzika. Nieleweka vizuri. Kwa hiyo as-sadu bil haqqi ni watu kusimama kwenye haki, wakaitangaza, wakaitetea, wakaisaidia kwa mali zao, kwa nguvu zao, kwa wakati wao. Na pia vile vile walbara'atu bila shirki, na wakajiweka mbali na ushirikina. Wasisogee kwenye shirki, wa mufasalatu ahlul bid'i, na wakajipambanua wao na watu wa bid'a wakajulikana. Hawa ni watu wa bid'a na hawa ni watu wa sunna. Ukiangalia msingi hii utaiona dawa ya mtume iko tofauti na dawa ya tablighi. Utaiona dawa ya mtume iko tofauti na dawa ya Hizbut Tahariri. Utaiona dawa ya mtume iko tofauti na dawa ya Ikhwanul Muslimin. Na msingi wa tisa, atajarudu fi itiba'i linnabii sallallahu alayhi wasallam, ni watu kupwekeka katika kumfuata mtume Muhammad. Ni watu kupwekeka katika kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwamba sisi hatumfuati isipokuwa mtume. Shekhe wetu tunampenda, akimkhalifu mtume tunamweka kando. Kwa shekhe kwa hili hatuji. Rudi kwenye njia tukae pamoja. Basi akirudi kwenye njia tunaenda wote. Mwelewa vizuri. Kwa hiyo watu wanapwekeka katika kumfuata nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakama annana la na'budu illa Allah fakadhalika la nattabi' illa rasulahu. Kama ambavyo sisi hatumwabudu isipokuwa Allah, basi pia hatumfuati isipokuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huu ni msingi wa tisa katika misingi ya da'wa hii. Na msingi wa kumi al-wasatiyya wal-i'tidal, ni kuwa kati na kati. Hakuna ghulu wala hakuna jafa. Hakuna kuchupa mipaka wala hakuna kuzembea. Wanakuwa watu wako kati na kati. Kati na kati. Msingi wa 11, ash-shumul li kulli din wa da'at li kulli nas. Manhaji ya ahli sunna inazungumzia dini yote kwa ujumla wake. Dawa ya mtume imeienea dini yote. Maisha yote ya mwanadamu yako ndani ya dini. Hakuna kipengele utatafuta ukakikosa kwenye dini, hakuna. Mambo yote ya maisha ya mwanadamu kuanzia saa moja mpaka saa moja nyingine, mzunguko wa masaa 24 uko ndani ya dini. Wanasema wanawachuoni kwamba ukiangalia ile kalima ya tauhidi, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ukiangalia ile kalima la ilaha illa Allah ukiandika pale utaipata ina herufi 12. Na kalima ya pili Muhammadur Rasulullah, na hiyo ukiandika ukaihesabu utaipata ina herufi 12. Na mchana una masaa mangapi? 12. Na usiku una masaa 12. Au mwanadamu anaishi tofauti na nyakati hizi mbili? Kwa hiyo mwanadamu anaishi kwa siku masaa 24. Ukizijumlisha kalima hizi mbili unapata zina herufi 24. Kwa masaa 24 Muislamu anaishi ndani ya Uislamu wake, hatoki nje ya Uislamu. Ndani ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na ukihesabu maneno yake unayapata yako maneno saba. Na haya maneno saba kila neno linakufungia wewe mlango mmoja katika milango ya moto wa Jahannama, maana moto wa Jahannama una milango saba. Na Allah ameumba pepo na moto. Hakuna pepo na moto na kiti, hamna. Ni pepo na moto, viwili tu. Kwa hiyo ukishafunga milango saba ya moto kwa kalima yako hii ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kilichobakia kwako ni milango ya pepo. Hivyo ukifa katika hali hiyo, basi wewe utaingia mlango utakaochagua wewe katika milango minane ya pepo. Mwenelewa vizuri lakini. Kwa hivyo dini yetu ya Kiislamu imeenea maisha yetu yote, na dini ya Uislamu inawalingania watu wote waingie katika dini hii, madhehebu zote warudi katika dini hii. Na msingi wa 12, ad-da'watu bil-hikma wal-maw'idhatu al-hasana, walingania watu kwa hikma na mawaidha mazuri, sio matusi, sio kejeli, sio dharau. Mawaidhatun hasana, na hikma ni kukiweka kitu mahala pake kilipowekwa na sharia. Ikiwa mahala panahitaji ukali, watumika ukali. Ikiwa mahala panahitaji upole, watumika upole. Lakini kwa lugha nzuri, kwa njia nzuri, ndio dini ya Allah tabaraka wa taala. Sasa leo tuusoma msingi wetu wa mwisho, ambao ni msingi wa 13, al-i'timadu fahmi as-salaf as-salih min as-sahabah wat-tabi'in wa atba'i. Misingi hii ndio inakufanya wewe ujue da'wa hii na harakati hii ni ya sawa au harakati hii si ya sawa. Ukiangalia harakati yoyote, angalia misingi yake, usiangalie dhahiria yake. Ah, wanapendana, wanapeana mitaji, wanasaidiana kwenye maradhi, usiangalie hilo. Misingi yake ipi? Man hurima al-usuli hurima al-wusul, atakayenyimwa misingi amenyimwa kufika mahala panapohitajika. Hawatofika, taporomoka njiani tu. Kwa hivyo, kwa misingi watu walipoiangalia ya da'wa ya mitume wa Allah na kiongozi wao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio maana wakasema da'wa hii potofu, kundi hili silo, watu hawa sio. Kwa sababu ukiangalia misingi hii ya da'wa ya mtume iko tofauti na misingi yao. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo baada ya adhana tutasoma msingi wetu wa leo ambao ni al-i'timadu fahmi as-salaf as-salih min as-sahabah wat-tabi'in wa atba'i. Kuegemea na kuitegemea fahamu ya wema waliotangulia, maswahaba na tabi'i na tabi'i tabi'in, katika fahamu ya nususi za kitabu na sunna. إن الاعتماد في فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين معلم من معالم سائرين على منهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حقيقة katika utegemezi wa kutegemea ufahamu wa dini waliofahamu maswahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na walifahamu dini tabi'i ambao ni wanafunzi wa maswahaba, maana maswahaba ni wanafunzi wa mtume na tabi'i ni wanafunzi wa maswahaba. Wa maalim, maalamu ni alama kubwa, min maalimi sairina, katika alama za wale ambao wenye kupita ala manhajin Muhammadin, katika njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fi da'wati ila Allah, katika kuwalingania watu kwa Allah tabarak wa taala. ذلك أن الصحابة قوم اختراهم الله. Kwa nini iwe kutegemea ufahamu na uelewa wa dini waliokuwa nao maswahaba? Kwa sababu maswahaba wa mtume wao ni watu ambao Allah aliwachagua wawe maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikhtarahum Allah azza wa jalla li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, fahum adillau ala shar'ihi. Maswahaba ni alama ya kurejea kwenye sheria ya Allah. Ndio inaweza kututambulisha sisi sheria ya Allah ikoje, kwa sababu wao wameyahudhuria mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqad tarabbu ala aini rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Maswahaba wamelelewa katika uangalizi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa mata rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa huwa radin anhum, na Mtume sallallahu alaihi wasallama amekufa akiwa radhi na masahaba zake, amekufa akiwa amewaridhia wote, biridallahi anhum, kwa wao kuridhiwa na Allah tabaraka wa taala. Allah anasema katika sura Al-Mujadila, radiyallahu anhum waradu an, Allah amewaridhia masahaba wa Mtume na wao wataridhika atakavyowalipa Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama. Kwa hiyo hoja ya msingi ya kutegemea kwa nini hawa watu wanaofuata manhaji ya Mtume wameegemeza kwamba wao wataielewa dini ilivyoelewa ilivyoeleweka kwa masahaba, na wao wataifuata dini vile ilivyofuatwa na masahaba, ni kwa sababu wa masahaba wa Mtume, jambo la kwanza ni watu waliochaguliwa na Allah wawe masahaba wa Mtume. Mwajua kile kisa cha kusilimu Umar, siwezi kukizungumza kwa urefu wake, lakini mwajua kisa cha kusilimu Umar. Kabla hajasilimu Umar, Mtume aliyokuwa akiomba dua, Allahumma a'izz al-islam bi ahad rajulaini, Allah upe nguvu Uislamu kwa mmoja wa hawa watu wawili, imma Umar ibn al-Khattab na imma Aba Jahl. Maana hawa walikuwa ndio vigogo wa mjini, wameishika Maka, na hawa watu mmoja wao akisilimu, Uislamu utatikisa mji. Akawa akiomba hivi, Allah akamchagua Umar kuliko Abu Jahl. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo Allah aliwachagua masahaba wa Mtume wawe masahaba, akamwacha Abu Lahabi, akamwacha Ubay ibn Khalafi na wengine katika vigogo wa makafiri akawaacha. Kwa hiyo jambo la kwanza ni watu waliochaguliwa na Allah wawe masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hao masahaba ndio walioifahamu vizuri sheria ya dini ya Allah. Kwa nini? Kwa sababu wamelelewa katika malezi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume kafa yuradhi nao, na Allah yuradhi nao. Waliporidhiwa na Allah wakaridhiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akafa yuko radhi na masahaba zake. Waja'ala Allahu ashabam an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akawafanya masahaba wa Mtume shuhadaullah, ni mashahidi wa Allah, fil ardhi, katika hii ardhi. Allah kawafanya masahaba wa Mtume ni mashahidi wa Allah, ni mashahidi wake ardhini hapa. Kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wadhalika hinama marrat janazatan faathnaw alayha khayran faqala, na hiyo ni pale kulipokuwa jeneza limepitishwa mbele ya Mtume, Mtume akasema. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu, sema Anas ibn Malik Abu Hamza, murra bi janazatin, palipitishwa jeneza, fa uthmiya alaiha khaira, lile jeneza likazungumzwa kwa uzuri. Jeneza bwana, huyu bwana alikuwa mtu mwema bwana, alikuwa mtu mzuri. Masahabu wakazungumza hayo maneno. Faqala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wajabat, Mtume akasema wajabat, wajabat, akarudia tena mara ya pili, wajabat, akarudia mara ya tatu. Asema Anas, wa murra bi janazatin, wakakaa kitambo, likapita jeneza lingine, fa uthmi alaiha sharra, watu wakalizungumza vibaya, hilo jeneza hilo likuwa kadha na kadha, wakazungumza vibaya. Si watu wanasemaga msimi mabaya maiti wenu, msahaba amesema. Sasa kafa blevu, utamsema bwana lipi? Hana wema. Utamtukia wema wewe? Huyu bwana alikuwa blevu, lakini yachukua kwa alikuwa hatukadi bwana. Asa mlevi, mlevi tu, hauna la kumzungumza, manake kuna jitu limejaa shari tu. Hapo wasema usimzungumzi kwa ubaya. Sasa uzuri wake uko wapi wa kumzungumza naye? Haupo. Lilipopiga nyenyezo wakalizungumza kwa ubaya. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wajabat, wajabat, wajabat. Mtume akasema wajabat, wajabat, wajabat. Kala Umar, Umar akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fidallaka abi wa ummi, nimemtoa fidia baba yangu na mama yangu katika kukutetea wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani baba yangu niko tayari apoteze maisha na mama yangu apoteze maisha unusurike wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana ya maneno. Mur mara bi janazatin fa uthni alaiha khairan fa qulta wajabat wajabat. Limepitishwa jeneza hapa likazungumzwa kwa uzuri ukasema wajabat wajabat. Wa mara bi janazatin fa uthni alaiha sharran fa qulta wajabat wajabat wajabat. Limepitishwa jeneza lingine wakalizungumza watu vibaya, wewe tena ukasema wajabat wajabat wajabat. Nini sasa mtume vipi hapa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema man athnaitum alayhi khairan wajabat lahu aljanna. Yule mliyemzungumzia khairi amewajibikiwa kupata pepo. Wa man athnaitum alayhi sharran wajabat lahu an-nar. Na yule mliyemzungumzia shari amewajibikiwa kupata moto. Antum shuhadaullahi fil ardi. Ninyi ni mashahidi wa Allah katika ardhi hii. Antum shuhadaullahi fil ardi. Antum shuhadaullahi fil ardi. Akarudia mara tatu mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo masahaba mazungumzo yao yamethibitishwa na nani? Mtume. Wao ni mashahidi wa Allah. Maneno yao walipolisifia jeneza khairi imekuwa sababu ya wao yule jeneza kuwa mtu mkwa peponi. Na walipolizungumza shari imekuwa mtu wapi? Kwa motoni. Wao ni mashahidi wa Allah. Hii ni sifa ya maswahaba wa mtume wetu Muhammad. Kwa sifa hii sisi tumetanguliza, fahamu yao ya dini ni bora kuliko fahamu ya watu wengine. Hadithi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Walidhalika fa ijma'uhum hujjatun wa fahamuhum 'umda. Kwa hivyo mkusanyiko wa masahaba ni hujja. Masahaba wakiafikiana katika jambo ni hujja katika dini maisha ya Waislamu. Lakini pia wafahamuhum, na fahamu yao ya dini 'umda, ni nguzo kwa Waislamu. Fahamu ya dini ya masahaba ni nguzo kwa Waislamu. Allah tabaraka wa taala anasema wa man yushaqiqi ar-rasul, na yule atakayempinga mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa na uongofu, haki yakafikishiwa, kaelewa haya ni haramu, haya ni halali, hii ni haki, hii ni batil, hii ni sunna, hii ni bid'a, hii ni tauhid, hii ni shirki, akaelewa lakini akapinga. Kaelewa, kafahamikiwa, kapinga, hataki. Kosa lake la kwanza hilo. Wayatabi ghaira sabili almu'minina. Kosa lake la pili, njia aloifuata katika utendaji wake wa dini sio njia ya waumini. Nuwallihi ma tawalla. Basi huyo tutampa alichochagua mwenyewe kuelekea. Tutamuelekeza alipochagua mwenyewe kuelekea. Wanuslihi jahannama, na tutamuingiza katika moto wa jahannama. Wasaat masira, na moto wa jahannama ni makazi mabaya. Sababu ya kwenda motoni ni makosa mangapi katika aya hii? Mawili. Mashaqqatur rasul, kwanza ni kumpinga mtume, na kosa la pili ittibai ghaira sabili almu'minin, kufuata njia ambayo hawakuipita waumini. Fandhur, aya katika suratul Nisa 115. Fandhur, angalia vizuri katika aya hii. Kaifa adhafa rabbuna ila qawli. Namna gani Allah ameunganisha katika lile neno lake, min ba'di ma tabayyana lahul huda. Akaunganisha ma tabayyana lahul huda, al-huda al-kitabu wa sunna. Min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ay min ba'di ma tabayyana lahu al-hujjata min al-kitab wa sunnah. Baada ya kuwa mtu kabainikiwa na hujja kwenye kitabu cha Allah, kwenye sunna ya mtume, kauli iliyofuatia kauli iliyofuatia wayattabi ghayra sabili al-mu'minina. Sabili almu'minina, akafuata njia ambayo sio ya waumini. Ani njia sio ya waumini. Waumini watakuwa kina nani hapa? Mimi na wewe. Wakati hii aya inashuka, waumini walikuwa kina nani? Masahaba. Ukafuata njia isiyo ya masahaba. Wayattabi ghaira sabili almu'minina, ay ghaira sabili sahaba. Ukafuata njia ambayo si ya masahaba. Mpinga mtume, umekwenda kinyume na masahaba. faman tanakkaba sabila wa manhaja as-sahaba, atakayepinduka katika njia ya mtume na masahaba zake, wafahamihim, na akaiacha fahamu ya dini walipofahamu masahaba wa mtume, dhalla, amepotea, fi dunya, katika hii dunia, wa khaba wa khasira fil akhirah, na amekwenda patupu na kapata hasara siku ya kiyama. Liannahu sayatakhabbatu fi dhalal, kwa sababu mtu atakayeacha njia ya mtume na masahaba atakuwa ni mtu mwenye kuingia katika upotovu. Wala tasal an hilakihi ba'da dhalik, na wala usiulize katika kuangamia kwake baada ya hapo. Ili ukishaacha njia ya masahaba ukaanza kwenda porini, ni kukosea juu ya kukosea. Walipokosea vijana wa shababu katika njia ya mtume, na mwalimu wao alipokosea namna ya kutoa mafundisho sahihi, wanafunzi wake walimzika bila kumuosha. Mwasemaje, mtukeni akafa bila kuosha, akazikwa bila kuosha. Shahidi wao baharini. Watu washakosea manhaji ya mtume. Ukikosea manhaji, basi usiulize uko kupotea kutaka kukwenda. Anaambia bwana mmoja, iko alipokuwa Shinyanga, aambiwa na kijana mmoja baada ya mhadhara kwamba wao walikuwa wanaambiwa kwamba mali za makafiri ni ngawira. Kwa hiyo Wakristo wakiingia kanisani tu, jamani, ndio kuiba pikipiki, mabaskeli. Wasema ngawira hizo. Shekhi wao kawaambia ngawira hizo. Taagani. Kwa hiyo mtu akiacha manhaji ya mtume, usiulize kupotea kwake ataka kuingia kwenye mchochoro huko. Anakanyaga matope anaona lami tu. Kwa nini? Kwa kuacha njia ya mtume na masahaba wake. Wa nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, wasa bidhalika haythu qala, amehusia hilo aliposema, fa alaykum bi sunnati, wajibu wenu kufungamana na kushikamana na mwenendo wangu, wa sunnati alkhulafai arrashidina, na mwenendo wa makhalifa wangu wema waongofu, almahdiina, waliokaa katika njia sawa sawa, wa addu alayha bin nawajid, mwenendo wangu na wa masahaba zangu kamateni kwa magigo, kwa magego, meno ya mwisho kamateni kwa nguvu. Wa iyyakum muhdathati al-umur, na mjiweke mbali kabisa na uzushi wa mambo katika dini ya Allah. Mtume katuhusia tumfuate yeye na kina nani? Masahaba. Kwa hivyo watu wa ahlu sunnati wal jamaa wakaona hawana fahamu iliyokuwa bora katika ufahamu wa dini kama fahamu ya masahaba. Hakuna njia iliyokuwa nzuri katika njia kama njia ya masahaba, kwa sababu ni watu mtume kahusia watu wafuate njia yao. Mtume ndo kaita mwenendo wake na mwenendo wa masahaba kwa jina hili, kwa jina moja, yote kapita sunna. Kwa hiyo jambo lilofundishwa na Abubakar linaitwa nini? Linaitwa sunna. Na jambo la mtume linaitwa sunna. Sasa ahlu sunnati wal jamaa as-salafu salih wameishika fahamu hii kwamba ni nguzo kubwa. Wanapoitafuta aya wanaiangalia kwa hawa. Watu kujifunza dini wanaangalia dini kwa hawa. Hawana njia za kubuni wao leo. Dawa imekamilika, imesimama sawa sawa katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hawana vitu vya kubuni. Hakuna kubuni katika dini ya Allah. Na nyie mwanza kufanya ikhtiraa kuangalia ufumbuzi wa mambo ya kufanya kwamba sasa hivi dunia na teknolojia lazima tufanye dawa kwa mpango huu. Hamna njia mpya nyie zaidi ya njia ya mtume na masahaba zake. Tunaelewana vizuri? Naam. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa ghayrihima. Yaqulu Abu Hatim Muhammad ibn Idrisa ibn Munzir Al-Hanbali Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, asema al-Imam Abu Hatim Muhammad ibn Idrisa rahimahullah, madhhabuna Abu kuna kha na sio ha, madhhabuna wa ikhtiyaruna, madhehebu yetu sisi, njia yetu tunayoipita katika dini, na tulichokichagua sisi katika dini, chaguo letu, itiba'ur rasul, ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ashabihi, na kuwafuata masahaba zake, wa tabi'ina min ba'dihim, na kuwafuata wale waliowafuata masahaba baada yao, bi ihsani, kwa wema, wa tamassuk bi madhhabi ahli al-athar, na kufungamana pamoja na madhehebu ya watu wa hadithi. Kina nani watu wa hadithi? Akawataja Abu Hatim, akawataja akasema madhhabu ya ahlul athar Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbali, madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbali wa Ishaq ibn Ibrahim, ay madhhabu ya Ishaq ibn Ibrahim wa Abi Ubayd al-Qasim ibn Salam, na madhhabu ya Abi Ubayd Qasim ibn Salam wa Shafi'i, madhhabu ya Imam al-Shafi'i wa luzumu al-kitabu wa sunna, na kungangana kushikamana pamoja kwenye kitabu na sunna, wa dhabu an a'immati muttaba'atu bil athari as-salaf, na kujipendekeza kungangana na kudhibiti wapi kwa maimamu wenye kufata madhehebu na njia ya wale waliotangulia, athari za salafu, wakhtiyaru makhtarahu, na kuyachagua yale walioyachagua ahlu sunna, watu wa sunna, min al-a'immati fil amsari, katika maimamu wakubwa katika miji, mfano mithlu Malik ibn Anas fil Madina, mfano Imam Malik ibn Anas aliyekuwa ni imamu katika mji wa Madina, mji wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wal Auza'i bisham, na manhaji yalokuwa nayo Imamu al-Auza'i katika mji wa Sham, alikuwa ni imamu al-hadithi katika zama zake katika mji wa Sham, wal Layth ibn Sa'd bi Misri, na madhhabu na athar na manhaj alokuwa nayo al-Imam al-Layth ibn Sa'd katika nchi ya Misri, alikuwa ni kiongozi wa hadithi katika mji huo, wa Sufyan al-Thawri wal Humad ibn Zaid fi al-Iraq, Sufiani Thauri na Humadi waliokuwa Iraki, hawa tutashika njia zao, na hawa wamefuata njia za tabi'i na tabi'i tabi'ina kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio madhhabu sahihi, na hii ndio njia sahihi, na haya maneno ameyazungumza al-Imam Abu Hatim kwenye kitabu chake Sharh Usul al-I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaa. Maneno haya yanapewa nguvu na aya za Qur'ani nyingi. Miongoni mwa aya hizo ni aya katika surati Tauba, aya nambari 100. Allah anasema wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari wal-ladhina attaba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum waradu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-azim. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أسمى الإمام ابن كثير يخبر تعالى katika aya hii anaelezea Allah عن رضاه رضا yake namna alivoridhika عن السابقين kuwaridhia wale waliotangulia min al-muhajirin wal ansar masahaba muhajiri ni watu gani wale waliohama kutoka Makka wakaenda wapi Madina na kuna masahaba wanaitwa ashabul hijratain watu wenye hijra mbili walihama watu hawa kutoka Makka wakaenda Habasha wakahama kutoka Habasha wakaenda Madina tuliona vizuri akiwemo Uthman ibn Affan akiwemo Ja'far na wengine masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ansar na akawazungumza maansar na maansari ni watu gani wale waliokuwa Madina wakamnusuru mtume na ndugu zao Allah anaelezea watabi'ina lahum bi ihsanin pia anaelezea Allah kuridhika kwake na wale waliowafuatia hao manake Allah akataja makundi haya mawili akasema muhajirina wal ansar makundi mangapi haya alafu akataja kundi la tatu akasema hivi walladhina tabauhum biihsani, walladhina tabauhum biihsani, na wale waliowafuatia hawa muhajiri na ansari kwa wema. Kundi hili la tatu ndio tabiina lahum biihsani, wale waliowafuatia masahaba kwa wema. Hawa ni tangu tabi'i wale wa mwanzo mpaka wa mwisho atakayekuja kufa baada yetu, yani mpaka kiyama kinasimama. Aya hii inafanya kazi wala haijafutwa. Allah karidhia makundi mangapi? Makundi matatu. Kundi la kwanza masahaba, kundi la masahaba wa Makka yani muhajirina, na kundi la pili ansari, na kundi la tatu waliowafuata masahaba, waliowafuatia masahaba kwa wema. Waridhahum anhu, na Allah aelezea kwamba na wao watakujaridhika hiyo siku ya kiyama. Min jannati bima aadda lahum min jannati naim, kwa yale alowaandalia kuna kwa mapepo mabustani mazuri ya pepo siku ya kiyama. Wan naimi lmuqimi, na starehe za kudumu milele. Qala Shaabiyu, asema Imamu Shaabiyu rahimahullah, as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar man adraka bay'ata ar-ridwan 'aam al-Hudaybiyah, wale waliodiriki wote, waliodiriki ile bay'ata ar-ridwan mwaka wa Hudaybiyah. Hudaybiyah ni mwaka wa sita, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallama aliota anafanya umra. Alipoamka asubuhi akamwambia masahaba waende umra, kaondoka na grupu lake la masahaba. Walipofika mahali panaitwa Hudaybiyah, Makuraishi wakasikia Muhammad anakuja, wakamzuia Mtume asiingie Makka. Kwa hiyo Mtume akabakia pale. Mtume akawatafuta mtu wa kumtuma aende akazungumza na wale Makuraishi kwamba haendi kupigana, anakwenda kufanya umra afa narudi. Nani aende? Kila mmoja akaona. Ikamwangukia Uthmani, akachaguliwa Uthmani akaenda Makka kuzungumza nao. Uthmani alipoingia Makka wakamkamata wakamtupa ndani. Ikaenea Uthmani kauliwa. Kama vile mtu kamatwa kwa mikiki mikiki. Sio wasema kauliwa. Mwana jinsi alivyokamatwa huyo hapo ndio. Kisha mchinja siku nyingi. Ilipotoka kwamba iliposikika Uthmani kakamatwa, ameuliwa, Mtume akachukua baia kwa masahaba. Sasa mnapa baia kutetea damu ya Uthmani. Masahaba wakawa wanampa baia Mtume. Makuraishi wametuma msafara wao kule kuja kuzungumza na Mtume hapa, wakuta masahaba walivyokuwa na Mtume hawajawahi kuona kwenye maisha yao kina Abu Sufyan. Ndio mara ya kwanza Abu Sufyan anasema nimeona mfalme wa Roma na watawala wake na wafuasi wake, mfalme wa Fursi na wafuasi wake, sijaona watu wanamheshimu, wanamsikiliza na kumtii kiongozi wao kama Muhammad na masahaba zake, wanampenda kama Muhammad na masahaba zake, akitawadha na gombania maji wanamzunguka akisema utakimia, kuna neno kichwa chake anayashuhudia hayo kwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawa anatoa ile to bai'atu ridwan, baada ya Mtume kuwapa bai'a wote, Mtume akaishika mikono yake miwili namna hii, Allahumma hadha bai'atu Uthman, yani huu mkono mmoja ni Uthman mwingine wa kwangu, Uthman naye kanipa bai'a, sasa tunapigana kufa na kupona kutetea damu yake, tutawakomesha, tutawakomesha wa Makuraishi. Mara Makuraishi wamefika si hatuwezi mapigano, tufanye sulhu, inaitwa sulhu al-Hudaybiyah. Halafu wao wenyewe wakaja wakaivunja sulhu ile, na ikawa sababu Waislamu wakapata fathi ya Makka mwaka wa nane. Ilikuwa mwaka wa sita aliporudi kule Mtume mwaka wa saba akaenda akapigana Khaibara na Mayahudi, akafungua ngome za Mayahudi, akatoka pale akafungua Makka, na Uislamu inaitwa amul fathi mwaka wa nane. Kwa hiyo aya hii inaonyesha kwamba waliotangulia na Allah akawaridhia ni masahaba wa Mtume. Tumefahamiana vizuri? Kwa hivyo wema wetu sisi ni wao, tunawafuata wao, tunawatanguliza wao katika dini hii. Aya nyingine Allah amewazungumza masahaba ni katika aya nane. Allah akasema hivi, Suratul Hashr aya nane, Allah anasema lilfuqara'i almuhajirina, wale mafakiri malofa wa muhajirina. Watu gani hawa muhajirina? Alladhina ukhriju min diyarihim, watu ambao walitolewa kwenye majumba yao ni Makuraishi, wakafukuzwa kwenye majumba yao, wakanyanganywa mali zao, min diarihim, wakafukuzwa kwenye majumba yao, amwalihim, na mali zao zikanyanganywa. Kwa nini walipoteza mali yao na majumba yao? Walipoteza yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, ni kwa sababu ya kutafuta fadhila za Allah na kutafuta radhi za Allah. Wayansuruna Allah wa rasula, na walipoteza kwa sababu tu ya kutafuta kumnusuru Allah na mtume wake. Ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli. Ukiwatafuta wa kweli wa kwanza katika umma huu ni kina nani? Sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala ibn Kathiri, anasema ibn Kathiri katika aya hii, yaqulu ta'ala mubayyin hal al-fuqara, Allah anazungumzia kubainisha hali ya mafakiri, al-mustahiqina limali al-fai, ambao wanastahili kupewa mali za ngawira, annahum alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, ni wale watu ambao wamefukuzwa kwa majumba yao wakatolewa yakanyanganywa na mali zao zikachukuliwa, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, ay kharaju min diyarihim, waliondoka kwa majumba yao, wa khalafu qaumahum, wakapishana na jamaa zao. Kwa nini waligombana baba zao, wajomba zao, mama zao? Kwa nini waligombana nao? Ibtigha mardati Allah, siku lingine ni kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, wa ridwani, wa yansuruna Allah wa rasula, na walifanya hivyo kwa sababu ya kutafuta kunusuru dini ya Allah na mtume wake. Allah asema haulai, ha Sheikh anasema Ibn Kathiri, haulai alladhina sadaqu, hawa ndio wa kweli, qaulahum katika maneno yao, bifi'ilihim, kwa matendo yalivyothibitishwa na matendo, maneno yamethibitishwa na vitendo vyao, wamemnusuru mtume kwa maneno, wakamnusuru mtume kwa vitendo. Wa haulai hum sadatul muhajirina, na hawa ndio viongozi na wa mbele katika muhajirini. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo Qur'ani bado yawathibitisha masahaba katika daraja ya kwanza, na sisi tumewatanguliza masahaba katika ufahamu wa dini daraja ya kwanza. Walioyafanya wao na sisi tutayafanya, walioyaacha wao na sisi tutayaacha, walionyamaza wao na sisi tutanyamaza. Nahi ndiyo manhaji ahlu sunnati wal jamaa. Thumma kala ta'ala lil ansari, kisha Allah akasema kuwazungumzia ma ansari watu wa Madina, madihan, akiwa anawasifu lil ansari, wa mubayyana fadlahum, na kubainisha fadla zao, wa sharafahum, na nafasi yao ya utukufu, wa karamahum, wa adama hasadihim, na kwamba ni watu wasiokuwa na hasadi, wa ithara, wa itharahum ma'a alhaja, na namna walivyokuwa kiwapendelea wenzao, pamoja na kwamba wao walikuwa na haja ya vile wanapovitoa. Qala ta'ala, Allah akasema, walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim, na wale waliochagua mazingira mazuri ya kuishi Madina, nyumba ya Madina wakachagua, aisakanu dara al-muhajirina min qabli al-muhajirin, waliishi katika majumba ambayo walikuwa wanaishi muhajirina kabla muhajirina hawajaja Madina. Maka walipoingia muhajiri Madina, walikuwa hawana pa kulala, hawana majumba. Wale watu wa Madina wakawapa ndugu zao majumba, wakawapa mitaji, wakawapa wake, yani mapenzi ya hali ya juu waliwafanyia ndugu zao wa muhajirini. Min kabli muhajirina, majumba ambayo walikuwa wanaishi kabla muhajirina hawajaja. Wa amanu kabla kathiri minhum, na wakaamini kabla ya wengi wao. Hawa watu Allah amewasifu ansari. Kala Umar, asema Umar, wa usi khalifa min ba'di almuhajirina alawwalina an ya'rifa lahum haqqahum. Umar anasema, namusia khalifa ambaye atakuja baada yangu. Umar anaondoka, anamusia khalifa atakayekuja kukaa baada yake, kwamba lazima awe makini kuangalia haki zao wale muhajiri wa mwanzo. Wayahfadhu lahum karamatahum, na hifadhi heshima yao. Wa usihi bil ansari, na namusia khalifa atakayekuja baada yangu kwa maansari, khaira, aishi nao kwa wema. Alladhina, watu ambao Qur'ani imewazungumza tabawwa udara wal iman min qablu an yakbala min mahsinihim, akubali wema wao na uzuri wao. Anamusia khalifa atakayekuja baada yake, subhanallah. Umar anamusia khalifa atakayekuja baada yake awaangalie muhajirin na pia vile vile awaangalie ansar. Waqala ta'ala, na Allah akasema katika sura al-Fath, Allah akasema katika sura al-Fath, Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah. Walladhina ma'ahu, na wale walio pamoja naye pamoja na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ashidda'u 'ala al-kufari, ni watu ambao wakali kwa makafiri, ruhamau bainahum, lakini wao kwa wao wanahurumiana. Tarahum ruk'a, utawaona ni watu ambao wanarukuu pamoja, sujadan, wanasujudu pamoja, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanatafuta fadhila za Allah na radhi za Allah tabaraka wa taala. Ibn Kathir anasema yukhbiru ta'ala an Muhammad salawatullahi alayhi, Allah anamuelezea mtume sallallahu alayhi wa sallama, annahu rasuluhu haqqan bila shak wala raiba, kwamba Muhammad ni mtume wake hapana shaka wala hapana wasiwasi yoyote. Faqala Muhammadur Rasulullah, Allah akasema hivyo, Muhammadun ni mtume wa Allah, wa hadha mubtada'un wa khabar, wa huwa mushtamilun ala kulli wasfin jamilin, na imeenea aya hii kuzungumzia kila sifa iliyokuwa nzuri kwa mtume. Thumma thana bithana'i ala ashabihi, kisha Allah akawazungumzia masahaba zake mtume. Faqala akasema, walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum kama qala ta'ala, fasawfa ya'tihim biqaumin fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina. Allah akawazungumza masahaba, Allah atawaleta watu ambao watu hawa watakuwa wanampenda sana Allah tabaraka wa taala, na Allah atakuwa anawapenda, watakuwa ni madhalili kwa waislamu wenzao na watakuwa ni makali kwa makafiri. Na kweli baada ya kufa mtume, Allah akamleta Abu Bakari na wenzake, wakaja kuwanyoosha wale uritaji. Hawa walikuwa na mapenzi makubwa kwa Allah na mtume wake. Wa hadhihi sifatul mu'minina, na hii ndio sifa ya waumini, ni ruhamau bainahum, waumini ni watu watakiwa wao ni watu wenye huruma baina yao, wanahurumiana, wanapendana, wanasaidiana. An yakuna ahaduhum shadidan anifan 'ala al-kuffar, mmoja wao awe ni mkali mkorofi kwa makafiri, sio kwa waislamu wenzake. Rahiman barran bil akhyari, lakini ni mwema na ni mwenye huruma kwa ndugu zake waislamu. Aduban ghaduban abusan fi wajhi al-kafir, anaonyesha kuikunja sura yake, anaonyesha hasira mbele ya kafiri mwenye uadui na dini. Dhahukan bashushan fi wajhi akhihi al-mu'min, lakini anabashasha, anacheka kwa ndugu yake muislamu. Hii muislamu wenzako unatonaye paka unamuogopa, kakunja sura, kakasirika, sijui nimemtukana, si tumegombana, kakasirika, na hamjagombana maskini. Sasa muislamu kwa mwenzake awe na bashasha. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, qatilu alladhina yalunakum min alkufar, wapigeni, wapambaneni na wale ambao wanaokushambulieni katika makafiri. Waliyajidu fikum ghilza, na kwenu waipate chuki, lakini sio waislamu wenzenu. Waqala an-nabiy, na mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, mathalu almu'minina fi tawaddihim, mfano wa waumini katika kupendana kwao, wa tarahumihim, na katika kuhurumiana kwao, kamathali aljasadi alwahidi, ni kama mfano wa kiwiliwili cha mtu mmoja. Idha shtaka minhu udwan, kikiuma kiungo kimoja, tadaa lahu sa'iru aljasadi bilhumma wassahari, basi mwili mzima unakesha kukosa usingizi na homa kali. Hivi walikuwa masahaba, leo kizungumza kama historia fulani vile, lakini masahaba walikuwa hivyo. Yaani ukisoma tarehe ya masahaba, hivi walipozungumza mtume ndivyo walivyokuwa, na hivi walivyozungumza Allah kwamba ruhamau bainahum ndivyo walivyokuwa. Yaani mtu ana huruma na ndugu yake kuliko nafsi yake. Tufahamiane vizuri. Nakumbuka wakati naandaa nilifika mahala hapa, nikatamani kuingiza baadhi ya vitu lakini kawa muda hauruhusu. Nikaona kitabu kinatosha watu hichi. Utahadithi moja, bwana mmoja amemuuzia mwenzake ardhi. Ardhi, simwajua ardhi, eneo. Eneo la ardhi. Kwa thamani aliyokubaliana naye akamuuzia. Na yule mwenzake akanunua. Yule bwana alipochukua ile ardhi, alipokwenda kuangalia ile ardhi, yuko mle ndani akakuta dhahabu. Unajua dhahabu? Au msikie. Dhahabu. Akaichukua ile dhahabu akampelekea jamaa aliyemuuzia. Kama wale, dhahabu yako hii. Ambia, haya dhahabu yako nimekuta kwenye ardhi uliyonuuzia. Ambia, mimi nimekuuzia ardhi na dhahabu iliyokuwa mle. Na vilivyomo ndani ya ardhi hiyo. Ambia, mimi nimenunua ardhi, sijanunua dhahabu. Wakagombana wale watu. Si maajabu hayo. Leo ikitokea inakuwaje? Asema jamaa machizi ya. No, hey. Watu 10,000 hawakubali kuachiana. Yase dhahabu. Dhahabu. Yaani dhahabu mwenye ardhi anaikataa na alenunua anaikataa. Wakaenda kuhukumiwa. Walipokwenda kuhukumiwa akaulizwa yule aliyeuza, "Mbona una mtoto gani?" Anamwambia, "Mimi na mtoto wa kiume na mtoto wa kike." "Na wewe una mtoto gani?" "Mimi na mtoto wa kiume." "Haya, waozesheni watoto wenu. Wewe muozeshe huyu mtoto wako. Halafu wapeni hiyo dhahabu." Ugomvi umeisha. Angalia. Kwa hiyo huyu aliyeuza shamba akamuozesha jamaa mtoto wake wa kiume, kwa hiyo watoto wao wawili wakaoana. Walipoana wale watoto, si baba na mama, yes, nyie baba wewe huitaki na baba wewe huitaki, si ndio hivyo? Wapeni hawa. Waishaoana tayari. Haya, wakapewa wale watoto ile dhahabu ya wazazi wao walikuwa hawaitaki. Uweze kukataa dhahabu wewe? Vipi uweze kuikataa? Hiyo dhahabu utaikataa saga. Hawa ndio masahaba sasa. Yaani ukisoma tarehe ya salafi unaona maajabu. Hivi hawa jamaa walikuwaje hawa? Hawa ni watu ambao talaqu dunya wa khafu alfatana. Waliipa talaka tatu dunia, talaka si mke wangu, dunia wakaipa. Talaka tatu haina kurejea tena, au sio? Na kuna watu wakitoa talaka tatu wachanganyikiwa. Sheikh, hebu zibatilishe hizi. Tabatilisha tena, ulipozitoa ulikuwa vipi? Ha, unajua nimekosea baadhi ya masharti. Ala, kwa mchezo ni? Sasa hawa waliacha dunia talaka tatu. Wakiacha dunia na vile vyomo walipata talaka tatu. Na vile vyote na vitu vyake vyote. Kwa hivyo ile dhahabu haikuwashughulisha. Bwana, chukua hii ya kwako. Hapana, hiyo ya kwako wewe. Hapana, hii ya kwako. Hapana. Wanachukuana watu wazima. Apelekana kwa kadhi, watu wazima. Wagombania dhahabu. Huyu haitaki na huyu haitaki. Na leo watu wanauana kwenye dhahabu. Hawa ndio watu wamekwisha kwenda. Na Mtume akasema, hadithi hii kaipokea Bukhari na pia vile vile Muslim, hadithi ya Nu'man ibn Bashir. Na Mtume akasema, almu'min lilmu'min kalbunyan, muumini kwa muumini mwenzake ni kama jengo moja. Yashuddu ba'dahu ba'dha, inashikana lingine kwa lingine. Tofari la mshika huyu na huyu mshika huyu, jengo linasimama kwa ile matofari na ile miti na ile michanga na ile simenti kushikana pamoja. Na ndo mfano wa Waislam, washabaka baina asabihi. Alafu Mtume akaingiza vidole vyake juu ya vidole vingine hivi, mkono wa kulia kwa mkono wa kushoto. Waislamu wako hivi, wameshikana hivi, huwezi kuwatangua katikati, huwezi. Na ukisoma tarehe ya masahaba unaikuta iko hivyo. Hauwezi kukuta masahaba wagombania madaraka hata siku moja, hakuna. Hamna. Na watu wakipewa wanalia, wanakesha, wafikiria watayapeleka vipi madaraka haya. Hivyo walikuwa masahaba wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ajili hiyo na tabia hizo, basi tumewafanya fahamu yao ni ya kwanza katika kufahamu dini. Na uelewa wao ndio uelewa bora katika uelewaji wa dini. Na katika hadithi nyingine Mtume akasema sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, Allah akasema tabaraka wa taala, fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa mtaamini kama walivyoamini masahaba wa Mtume mtakuwa mmeongoka. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaqi, na wakipinga watu kutoamini walivyoamini wale watakuwa katika upotovu. Fa sayakfikahumullahu wa huwa as-samiu al-alim, Sura al-Baqara 137. Ibn Kathir anasema qawlu ta'ala qawli Allah anasema fa in amanu ikiwa wataamini ay al-kuffaru min ahli al-kitabi wa ghayrihim makafiri wa ahli al-kitabi na wengine makafiri wa ahli al-kitabi na wengine je katika hawa wengine si tuingia hatuingii ha fa in amanu ikiwa wataamini ay al-kuffaru min ahli al-kitabi wa ghayrihim makafiri wa ahli al-kitabi na wengine ikiwa wataamini kama walivyoamini masahaba bimithli ma amantum bihi ayuha al-mu'minuna kama vile mlivyoamini nyinyi waumini min al-imani bi jami'i al-kutubi bi jami'i kutubi llahi wa rusuli kuamini vitabu vyote vya Allah na mitume wake wala miufariku baina ahadi minhum na wala hakutofautisha baina ya mitume wa Allah faqad ihtadaw ay faqad asabu alhaq watakuwa miongoka malaika umeipatia haki wa arshadu ilayhi na wamefikia kuielewa ile haki na kuifuata ilivyo wa intawalla una kama watakwenda kinyume anil haqi ila albatil wakaiacha haki wakaingia kwenye batil بعد قيام الحجة عليهم بعد يكون اسم مشي حجة فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله أي فسينصرك الله عليهم فسينصرك عليهم ويظفرك بهم الله تكون نصرنا شرزاو نا تكون نوفواو وهو السميع العليم هايا katika maneno ya aya hii inaonyesha kwamba sisi tuliokuja baada ya masahaba tuamini walivyoamini masahaba na ndio maana ahlu sunnati wal jamaa wakaitanguliza fahamu ya dini ya masahaba ndio fahamu iliyokuwa bora kuliko fahamu ya watu wengine wote waqala alayhi salatu wassalamu alil khabbab bin al arat mtume alisema kumwambia khabbab bin al arat خباب بالأرات يا كمانبيا والله ليتمنى هذا الأمر والله إن فهي دين لازم يتسمم حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت مبكى تسافير mtu kutoka صنعاء مبكى حضر موت يعني إنه اللي يقول نتيشة إنه اللي بوري لا يخاف إلا الله هموغوبي اسبقوا الله بكياك مانك هكونا ينبازي هكونا ينغنياجي تينا أو الذئب على غنمه أو mbwamwitu kujua ya mbuzi wake hana hofu yani mtu ana utulivu mifugo inatembea tu hakuna wakuiba walakinnakum tastaajilun lakini tatizo lenu mna haraka mtume anamwambia Khabbab wakati huo Khabbab anakwenda kumwambia mtume Khabbab wanaadhibiwa kwa kuwekewa chuma cha moto mgongoni. Unakijua chuma cha moto sio spoko ya baisikeli. Chuma kama kipande cha nondo kile kiwekwe kwenye moto, alafu kikishachemka, afu wewe unakuja kuwekewa mgongoni. Naambiwa hautaacha kupewa adhabu kama hizi mpaka umkufuru Muhammad. Khababu al-Arat alikuwa na adhibi wa hivyo. Akaondoka akaenda kwa mtume akamkuta mtume kalala kwenye Kaaba amwambia mtume tuombe nusura kwa Allah hali mbaya badala ya mtume ainuke na maneno ya kumlewaza ainuka na kigongo tena amwambia nini bwana yani kana kwamba ile adhabu ilikupigwa vijifimbo hivi yani mtume anaifanya ile adhabu si chochote si lolote isikutishe hiyo anamwambia kwamba nyie mna haraka hii dini itasimama tu hasa wewe ukae itasimama utoke itasimama na watu watakuwa na amani mpaka mtatasafiri kutoka Sanaa kwenda Hadhara Mauti haogopi chochote na mbuzi wake wala hawana hofu nao lakini nyie mna haraka afu akamwambia mbele kwamba walikuwa kabla yenu mtu akamatwa anawekewa msumeno anapasuliwa kipande kinaanguka kulia na kingine kinaanguka kushoto na halimziwii hilo lolote katika dini yake sasa ukishaambiwa wewe umepigwa kijinondo tu kilewekwa mgongoni afu mwenzako alikuwa anachana kwa msumeno cha cha cha mpaka anaisha. Wewe utasema tena? Eh? Ukitoka hapa wewe waenda hospitali na kijitumbo chako kinakuuma, ukifika pale hospitali pale unapoda. Yaani ukiona wale wenzao afadhali vipi bwana? Watulie. Sasa Mtume anamwambia Khabbab kwamba waliokuwa kabla yenu nyie kwa imani yake ya dini tu, kwamba ni mtu anampokesha Allah anawekewa msumeno hapa anachanwa. Cha cha cha. Pole msumeno kata haraka haraka. Msumeno sio upanga bwana. Msumeno, unyao kwa sheria ni msumeno. Kidogo kidogo tu. Utatoka stoki later. Utatoka stoki later. Paka upande unaanguka kulia, upande unaanguka kushoto, mtu anakupa katika la ilaha illa Allah. Wale kwa kabla itwa. Sasa Khabbab alipoambiwa hivyo afa anaambiwa yeye mna haraka. Kama Khabbab kaambiwa na haraka, je, sisi? Ha? Sisi tuko zaidi au sio? Hii ndio manhaji ya Mtume. Acheni haraka. Acheni haraka katika dini, pole pole. Mwendo wa kinyonga inaenda tu. Midamu muwe katika manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi kaipokea Imam al-Bukhari. Fahadhihi hiya usulu wa da'aim. Hii ndiyo misingi na ndiyo nguzo. Alati takumu alaiha da'watu ila Allah. Misingi ambayo inasimamia da'wa ya Allah. Harakati yoyote inatakiwa isimame katika misingi hii. Wahiye da'watu lhaqi, na hii ndiyo da'wa ya haqi. Fasalafia tatamayazu an jami'i tawaifi islamia. Da'wa ya salafi inajitofautisha na da'wa zingine zote za mapote ya kiislamu. Al-ukhra bintisabiha, kwa wekua da'wa hii yenyewe imejinasibisha ila amrin, kwenye jambo ambalo dhammana lahum sayru ala islami sahih, jambo ambalo limefamini kwamba yule atakayekaa nalo, yule atakayepita katika manhaji hiyo atapita katika uislamu sahihi. Ala wa huwa, na njia yenyewe ni njia gani? Atamassuku, kushikamana katika dini, bima kana alayhi sahaba, bima kana alayhi ashabu rasulillah, na yale walokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Almuhajirina wal ansari, muhajirina ansari, walladhina tabauhum bi ihsanin, na wale waliwafatia hao kwa wema. Wahum ahlu al-quruni al-mashhudu lahum bil-khairiyya, nao ni wale watu waliokuwa katika karne tatu ambazo Mtume amezishuhudia kwa khairi. Falmakhraju min al-mihnati, kinachoweza kuwatoa waislamu katika dhiki walionayo na tabu waliokuwa nayo na misukosuko waliokuwa nayo na udhalili waliokuwa nao na unyonge, huwa al-audatu bil umma, ni kurejesha umma huu wa waislamu ila kitabillahi, urejee kwenye kitabu cha Allah, wa sunnati rasulihi, na urejee umma huu kwenye sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam as-sahiha, wa fahamuhuma, na kufahamu Qur'ani na sunna, kufahamu kitabu na sunna, wifqa fahami salafi, vile walivyofahamu masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na tabi'i na tabi'i tabi'in. Wa akhiran, na mwisho wa maneno yetu, wa kullu khairin fi ittiba'i man salafi, wanasema wanawashuoni, ubora ni katika kuwafata waliotangulia, ubora na kheri ni katika kuwafata waliotutangulia katika dini hii. Wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalafi, na kila uovu ni katika uzushi wa waliokuja nyuma yao. Kheri ni kuwafata wale, na uovu ni kuzusha yale ambayo hawakuyafanya wale. Allahumma man kana fi hadhihi al-umma, Allah tunakuomba mtu yoyote ambaye yupo katika umma huu, ala ghairi al-haqqi, yuko nje ya haki, haki iko kwingine na yeye yuko kwingine, wa huwa yara annahu ala alhaqi, na yeye anajiona yuko kwenye haki kwa mtazamo wake na fikra zake, farudduhu ila alhaqi, Allah tunakuomba mrejeshe mja huyo kwenye haki. liyakuna maa ahali lhaqi, ili yawe pamoja na watu wa haqi. Innaka ala kulli shay'in qadir, hakika wewe Allah ni mweza juu ya kila jambo, juu ya kila kitu. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Mudhakira huu nukusanya katika vitabu vilivyotajwa hapo 17 kupitia kwenye kitabu cha tafsiri Ibn Kathiri, tafsiri al-Qur'an al-Azim, pia tafsiri al-Karim al-Mannan cha Imam al-Sa'di, pia katika Mukhtar al-Sihah lil-Imam Muhammad ibn Abi Bakr al-Razi, da'i min hadhi an-nubuwwah li Sheikh Raslan, mawqif al-Muslim min al-fitan li Muhammad ibn Umar ibn Salim Bazimul, Jami' ulum wal-hikam li Ibn Rajab, risalah lil-Imam al-Shafi الشافعي ليس شافعي رسالة إمام الشافعي الرسالة الإمام الشافعي أنا كتبت الرسالة لكن في البلاغ الكتاب شرح سنة للإمام ابن خلف الإمام علي ابن خلف البربهاري في البلاغ أصول الحديث للدكتور محمد بن عجاج الخطيبي بيان سبيل السلف لشيخ فيصل نفي في الغيلة منهج أهل السنة والجماعة الدعوة إلى الله الشيخ عبد الله بن محمد المعتار حقيقة منهج السلف الشيخ عبد الله بن سلفيق مما علم منهاج النبوة في الدعوة إلى الله الشيخ أبي أنس محمد بن موسى النصر أذيبة المفيدة عن أسلف المناهج الجديدة الشيخ الفوزاني محمد منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله الشيخ ربيع بن هادي المدخلي نا اتباعي وأصول فقه السلف تشيخ وصي الله نا فيه في الفيلم الكتاب لسان العربي لابن منظور كتابه هي بيتم تتمية كتك كوانديكا رسالة هي تتمية بيتم هي كتك كوانديكا رسالة هي تتمية انديكا رسالة هي وسباب يوات كتوفهام منهج دعوة يتو tulipokuwa tushirikiana na watu ambao hawajui dawa yetu, dawa yetu ni dawa gani, manhaji yetu tunalingania vipi sisi kwa watu, tunawelekeza watu vipi katika dini, wakatutuhumu wadhi ya watu kwamba sisi tumesimama mikali, tunaharibu, tunajifanya tunajua, tunafanya kadhaa, watu wote hawajui, kwaona basi hapana budi sasa tuibainishe manhaji yetu ili atakayekaa na sisi atujue, atakayeshirikiana na sisi atujue kwamba sisi bwana siku zote tuko hivi na misingi yetu ya dawa ni hii. Hatuondoki hapa, hata ukitupa nyumba na gorofa hatuondoki hapa, tunakaa hivyo hivyo, na hii ndio dawa yetu mpaka tuingie kaburi. Tunamuomba Allah kuthibitishe katika manhaji hii, na hii ndio dawa ya mtume. Na sisi tunapozungumza tablighi, kwa sababu jamaa wengi wanaona tablighi wa kwenye haki, sisi tunaona tablighi wa kwenye batili, tunawalingania katika manhaji hii ya mtume. Dawa ya mtume ilikuwa hivi, haikuwa hivyo. Kaini hapa tunawalingania hivi, Ikhwani al-Muslimina tunawalingania hivi, Hizbu Tahariri tunawalingania hivi, Salafia wal Jihadi. Njooni hapa, ndio hii ndio manhaji ya sisi. Acheni haraka katika dini, twendeni polepole, tufuateni njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam walioipita yeye na masahaba zake. Kwa hiyo tulibainisha manhaji hii, na sababu ya kuandika manhaji hii ni baada ya tuhuma kuwa nyingi katika mji huu wa Tabora na mashekhe ambao sitowadhania ni mashekhe wa sunna, lakini wakawa tutuhumu sisi kwa maneno mabaya. Tukaona tuibainishe manhaji yetu. Kitabu hichi tutakisambaza baada ya kuwa tumekisoma, tumekipitia marekebisho, tutakisambaza sasa mjini kwamba watu wana haki ya kukichukua. Halafu tuletee zawadi ya makosa yetu kwa manhaji yenu potofu. Sasa manhaji ya mtume ilikuwa kadha kadha kadha kadha. Si mmenielewa vizuri? Tutawahusia kila mmoja awe na kitabu hichi, kwa sababu tunajua kuna vitabu vingine vingi hamwezi kuvinunua na hamjezoea kununua vitabu, ndio mnaanza kujifundisha kununua vitabu. Kwa hiyo ndio maana kukusanya maelezo haya tukayaweka humu. Sijaingiza la kwangu hata moja humu. Kuhusu nabii nimetunga kitabu, nimekusanya. Nimekusanya huku nikakuletea wewe kakuwekea humu. Bwana, hii ndio manhaji yetu, tumesimama hapa. Sasa wewe tuambie hapo mliposimama sio pasawa. Tutatoka. Lakini kwa dalili. tutoe kwa dalili, sio kwa mawazo yako kwamba kipindi kilicho nacho upepo hauruhusu. Naambia hapana, si unajua upepo unaruhusu, wewe unaogopa kimbunga ila kinapita ndio kawaida yake. Na imani nimetumia muda mrefu kwa sababu nilikuwa nahitaji kupitia kitabu katika hii misingi, lakini pia vile vile kubainisha kwamba watu waweze kuelewa kwamba hii ndio manhaji yetu na hii ndio da'wa yetu na ndio da'wa ya mitume wa Allah tabarak wa ta'ala na ndio da'wa ya masahaba na ndio da'wa ya tabi'in, na tunamuomba Allah tabarak wa ta'ala atupitishe na tuthibitishe katika Uislamu huu uliokuwa sahihi. Jazakumullahu khaira. Kama kuna swali niache nafasi ya maswali, nitakuombeni wale mnaotoka mbali na nisamaha kidogo ili tuswali saa tatu na kidogo. Kwa hiyo kama kuna mtu ana swali anaweza kuuliza, lakini kama kutakuwa hakuna maswali basi khalas, hamna shida, tunaweza kuswali. Sasa kuna nukta moja ulizungumza hapa kwamba la ilaha ila Allah Muhammadur Rasulullah ni mzungu wa masaa 24. Ulisema kwamba wanazuona mesema. Sasa swali langu ni kwamba je, kipindi cha Isa kwamba la ilaha ila Allah Isa Rasulullah yenye ilikuwa vipi, vipi hapa masaa ilikuwa mangapi katika hii kalima hii? La ilaha ila Allah Muhammadur Rasulullah ni masaa 24. Sasa ilipokuwa wakati wa Isa ilikuwa la ilaha ila Allah Isa Rasulullah, ilikuwa ni ile ngapi? Leo tutatafuta walikuwa wakati wa Isa ndio tukawaulize. Ama si tuko wakati wa Muhammad, yanatuhusu ya Muhammad, wakati ya Isa tujui na Daudi hatujui. Leo unaabudu kwa utaratibu wa Isa kwa utaratibu wa Muhammad? Utaipata pepo kwa utaratibu wa Muhammad kwa utaratibu wa Isa? Utaipata pepo kwa utaratibu wa Isa au kwa utaratibu wa Muhammad? Ili nikuelekeze njia ya kufika peponi, kwambie njia ya Isa ya Muhammad. Mtume anasema katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah kwa kisa cha Umar ibn al-Khattab, baada ya kumsomea Taurati, mtume akamwambia law bada lakum Musa hayya, law muta Musa atadhihiri hapa akiwa hai, fattaba'tumuhu mkamfuata Musa, wataraktumuni mkaniacha mimi, la dalaltum ala sawa'i sabil, mtapotea katika njia sawa. Kwa hiyo ukiandika la ilaha illa Allah Musa rasulillah hautapata 24, na utakuwa umepatia njia umekosea. Na kuuliza na wewe sasa, subiri ukifufuka wakati wa Musa umuulize, na wakati wa Isa umuulize Isa, na wakati wa Daudi utamuuliza Daudi. Mtu anauliza je, nikimzaa mtoto ana vichwa viwili atawadha pake kipi? Basi subiri ukimzaa tutakujibu. Ukishamzaa mtoto wako utakujibu. Wewe mwenye vichwa viwili, na mwenye swali lingine. Mtume alifundisha namna gani, namna ya kutoka tablighi, kwamba eti watoke siku tatu, watoke siku nne, watoke siku 40, mwingine anaenda mpaka mwaka mzima. Mtume hajafundisha utaratibu wa tablighi. Utaratibu wa tablighi kafundisha Muhammad Iliasa, so mtume. Mtume hajafundisha watu kutembea na masufuria na mabegi barabarani kupita kulia. Mtume hajafundisha utaratibu huo wa kidarueshi. Huo ni utaratibu kaufundisha Muhammad Iliasa Al-Kandahuri. Ndio kafundisha huko India, Bangladesh. Sio mtume. Kwa hiyo tablighi haijafundishwa na mtume. Hawa wanaitwa tabdi'i. Sio tablighi, tabdi'i. Wazushi. Waliokuja kuiharibu da'wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Juzi nimekutana na Wahindi wametoka Pakistani. Dalili wao akawaambia kwa Kihindi Maulana huyu. Oh, mashaallah Maulana, akanikumbatia. Barabarani bwana. Sasa yaongea Kihindi, mimi kafira najua Kiarabu. Na kaifa haluk hajui. Ikabidi yule mkalimani ndio aanze kumwambia, huyu bwana hapa ni shekhi hapa mjini na nini na nini na nini. Yule bwana akaanza, hawa bwana tunawahitajia sana, hawa ndio wanaotufundisha ilmu almasaili sisi. Tukaweza kujua kuswali, tukajua kuhiji, tukajua. Lakini sisi bwana kazi yetu ni fadhai. Sisi kazi yetu ni fadhailul a'mal. Basi. Mkambe bwana, mimi na haraka zangu bwana. Hiyo ni deni huko. Basi karibu msikitini tuko hapa. Kambe haya nendeni msikitini. Hawajui Kiswahili, wala hawajui Kiarabu. Tutazungumza nao vipi sasa? Mzee mvi zimechoka kwa tablighi msikitini. Sasa ile tablighi kutoka siku tatu au kutoka siku 40 au kutoka miezi minne au kutoka mwaka mzima, ile taratibu hakuiweka mtume, ile taratibu kaweka Muhammad Iliasa, muasisi wa jamaa hii ya tablighi, ndio aliyoweka utaratibu huu. Na ndio aliyowekea hawa wajinga wasome lefa wadhali al-a'mali, hawajui kisa kizuri wala kibaya. Mtu anasoma kisa cha Kiswahili afa nakikosea, afu kasema mbele za watu, haogopi. Kitabu kimeandikwa Kiswahili, unakisoma na unakikosea. Unasoma nini sasa? Si uache tu. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo akikwambia tutoke, waulize twende wapi? Sasa ingia sadini. Hii hapa. Hii nilikuwa nayo naizungumza hapa, ndio njia sahihi ya mtume. Mtume alikuwa anachukua masahaba zake anawasomesha. Wakishasomeshwa wanafanyia kazi waliyosoma. Mshaelewa vizuri? Halafu na wao wanawafundisha wengine. Tukikwambia wewe bwana nenda Malolo siku 10, basi hizo siku unaweza kufundisha usiku na mchana. Ukitoka kule utajua kutawadha, unajua kuswali, unajua kusoma Qur'ani, unajua kusujudu za kuswali. Ndio dawa ya mtume hii. Sio kuja kuzunguka tu. Masahaba wa mtume walikuwa na sifa nyingi sana. Tukishikamana sifa sita, sifa sita itakuwa sababu ya kufanikiwa duniani kabla na kesho akhera. Imani na yaqini juu ya kalima la ilaha illallah. Swala. Sasa swala hii baujui kuiswali, swala gani sasa hivi? Sio hivyo. Dawa ya mtume ilikuwa hivi, ni kufundisha, ni kutangaza, ni kupambana na shirki, ni kupambana na bid'a. Hiyo kwa dawa ya mtume sasa. Ndio maana tumezungumza dawa ya mtume, manhaji ya mtume katika dawa, kuanzia jambo la kwanza mpaka la 12 na 13. Ndio msingi. Sijui mnaelewa vizuri. Na dawa mtume ni kusoma na kusomesha, al-ilmu wal amal, al-ilmu sahih wal amal salih, al-ilmu sahih wal amal salih. Huwezi kupata ilmu sahih bila minhaji nubuwa. Kwa ilmu yako utaipata katika manhaji salaf, uifahamu Qur'an na Sunna vile alivyofahamu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu al-amal salih, ufanye matendo mazuri. Ufanye matendo mazuri huwezi kuyafanya mpaka upatie njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio njia ya kufaulu, na ndio sababu ya kufaulu, na ndio Uislamu uliokuwa sahihi. Na ndivyo tunavyowalingania watu sisi. Hatuwalingani watu sisi wawe hivi wawe hivi, tunawalingania watu waabudu vile alivyofundishwa Allah na mtume wake, wakae katika dini vile walivyokuwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simuelewa vizuri? Tayeb. Nimefaa kumzika baba yako kafiri. Sijui unakusudia kumzika vipi. Kumzika si baba yako, utamwacha aliwe na mbwa. Lakini haumswali wala humfiki sana. Kwani kumzika ni aje? Sikukaa pale msibani hao? Au kuingia kwenye shimo ndio kumzika? Au kumswalia ndio kumzika? Vipi sasa? Tayi baba yako kafa, makafiri wenzake watakuja kumsindikiza na wewe unakaa pale kama mfiwa. Mfiwa na babako. Sio umeenda kuzika, umeenda kuzika yeye, umeenda msibani. Sio umekaa pale msibani, lakini kugosha hujaosha, kuswalia hujaswalia, sanda hujamvika, kaburini hujaingia. Umemzika kwa maana ulikuwepo. Ndio hii misingi wamepanga wanawachuoni kupitia Qur'an na Sunna. Kama tulivyokuwa kila msingi tunataja dalili katika Qur'an na Sunna. na tumeikusanya kutoka kwenye vitabu vyao zaidi ya kitabu kimoja. Naam, kuna wengine wametaja michache, wengine wametaja kama hivi, wengine wametaja nusu, lakini ile mama haikosi ambayo tumeitaja hapa. Naam. Naam. Kwa sababu mfariki akaacha mtoto mwema. Lakini mzazi mwenyewe aliyefariki ni mshirikina na kafa katika ushirikina wake. Na yule mtoto mwema akawa anamuombea dua baba yake, anamtolea na sadaka. Hili jambo vipi? Yule mtoto haruhusi kumuombea dua baba yake. Na wala haruhusi kumtolea sadaka baba yake. Kakatazwa na dini. Allah akamkataza mtu kumtakia msamaha kafiri. Allah akamkataza mtu kumtakia msamaha mshirikina baada ya kujua kafa katika ushirikina na hakutubia. Huruhusi kumuombea dua, huruhusi kumtolea sadaka, huruhusi. Na ukivifanya hupati. Na ukiwa unajua kama hivi tulivyosema na ukafanya ukaendelea, mimi nitaendelea hivyo hivyo, atajua mwenyewe Allah na dhambi utapata. Sasa baba yangu mimi nitamfanyaje? Ndio baba yako sio motoni, sasa utamfanyaje sasa? Ndio kafa mshirikina, baba yako ndo alikuwa mpiga ramli mkubwa hapa mjini. Kigogo cha mpiga ramli, mashuhuri hapa mjini, akikwambia ulali kweli ulali. Lakini alikuwa shekhe. Sasa kafa, usimfanyie dua. Na wajua kafa hajatubia. Usimfanyie dua yoyote, mwache. Wala usimtolee sadaka, haiendi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyokuja katika sahihi al-Bukhari ameelezea Sa'id bin Musayyab kutoka baba yake mzee Musayyab juu ya kifo cha mzee Abi Talib, baba yake mdogo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alienda kumlingania baba yake akiwa katika sakarati mauti. Lakini wazee wa Quraysh wakawa namwambia yule mzee asikubali ulinganiaji wa Mtume, asikubali kuacha dini ya wazee wake. Mwishoke yake yule mzee anakufa anasema huwa ala millati Abdul Muttalib. Maana kimechagua kufa katika mila ya mzee Abdul Muttalib. Mtume akalia sana. Kachagua ukafiri kaacha Uislamu. Mtume akalia sana. Baada ya kulia kisha Mtume akasema Wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Na hapa kwa Allah nitakuombea msamaha bila msijakatazwa. Kumuombea msamaha babake. Aliposema hayo maneno ikateremka aya pale pale katika sura Al-Maida. Ma kana lin-nabiy walladhina amanu. Haitakikani kwa mtume na wale waamini. Ayastaghfiru lil-mushrikeen. Watakia msamaha washirikina. Haitakikani. Makosa makubwa. Haitakikani hata kama ni watu wa karibu, baba zao, mama zao, wazazi wao. Lakini kipindi gani? Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Baada ya kubainikiwa wani watu wa motoni wamekufa katika ushirikina, wamekufa katika ukafiri, hamna dua hapa. Kwa hiyo baba akifa katika hali hiyo, basi huna cha kufanya, utafanya nini sasa? Huna cha kufanya, utalia, unanyamaza, basi khalas. Baba akafa na vilinge vyake, juhudi zangu za kumlingania zilifika mwisho, basi khalas. Kisha Mtume akaambiwa innaka la tahdi man ahbabta, wewe huwezi kumuongoza umpendaye, lakini Allah yahdi man yasha. Ila mzee Abi Talib atakuwa ni mtu mwenye adhabu ndogo kwa malezi na juhudi aliyofanya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imekuja katika hadithi ya Ibn Abbas, yeye atafalishwa kanda mbili za moto. Bas, kanda mbili tu, lakini ule moto wa zile kanda mbili ubongo unachemka. Ubongo mwachemka hivi kwa kanda mbili zimevaliwa mguuni, chini ya mguu. Aliyemo ndani ya moto mwenyewe anakwaje? Allah tusalimishe na adhabu ya moto. Allahumma inna na'udhu bika min adhabin nar. Allahumma inna na'udhu bika min adhabin nar. Allahumma inna na'udhu bika min adhabin nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.